Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. I sidste time debatterede vi korruption i Rigspolitiet og en nøgenudstilling, der var frækkere end politiet tillader. I den her time, der skal vi have kåret ugens overprivilegerede stakkel. Og fordi den her udsendelse er den sidste inden sommerferien, så vil vi kigge lidt i krystalkuglen og forudse, hvilke nyheder sommeren kommer til at byde på, indtil vi er tilbage igen i august. De samme nyheder og debatter har det nemlig med at vende tilbage år efter år, så som en særlig lytterservice vil vi gerne præsentere dem alle sammen allerede nu. Så er der heller ingen hængepartier. Nå, panel, det er fortsat opinionsredaktør Mads Kastrup fra Ekstra Bladet, det er forfatter, musiker og kønsdebattør Henrik Marstal, erhvervskvinde og foredragsholder Sulaima Gourani og folketingsmedlem for Enhedslisten Pelle Dragsted. Du er både kirkeordfører og finansordfører. Og i den her udsendelse også lidt kønsordfører. Nå, Pelle, jeg har læst en artikel med dig i netavisen Piu Piu. En artikel, hvor du åbenbart tager afstand fra Enhedslistens tidligere frontfigur Johanne Schmidt-Nielsens forslag om, at flygtninge de skal kunne søge asyl via ambassaderne. På den måde så undgår vi også, at de giver sig ud på et farefuldt færd over Middelhavet. Men hvornår er det, Johanne Schmidt-Nielsen har foreslået asyl via ambassader? Det har hun så aldrig, så det er en rigtig sosse splittelseshistorie. Det er altså Piu Piu er jo ligesom det socialdemokratiske partiapparats den korte avis. Hvad hedder det? Og wow. Den smed, tror jeg. Nej, der er også mange fornuftige ting. Men lige her, der har de altså skabt en historie, som der ikke er tale om. Jeg har interviewet i Weekendavisen, hvor jeg diskuterer det her spørgsmål. Det er også et spørgsmål, som Johanne har diskuteret før, fordi der er en eller andet principielt dilemma her. Fordi på den ene side, så er det jo et kæmpe problem, at altså, jeg bliver spurgt til den her sorteringsmekanisme, der sker. Dem, der kommer hertil, er det dem, der har mest brug for hjælp, eller er det dem, der har taget den her farefulde færd over Middelhavet? Vil det egentlig ikke være bedre, hvis man, om så må sige, kunne have nogle andre kriterier for dem, der kommer til, for eksempel, at man kunne søge lokalt. Det åbner så bare en masse andre dilemmaer. For søge lokalt? At søge sin asyl, for eksempel, fra Libanon, eller hvor man nu er. Det åbner jo bare det problem, som man jo nødt til at forholde sig til, at der er jo nok et par millioner mennesker, som har ret til asyl. Og det er jo derfor, at den her diskussion ikke er så nem at tage. Ja, fordi vi er vel enige om, at vi ikke kan modtage et uanet antal og det er jo flygtninge. Derfor, flygtningekonventionen. Det mener jeg vel i dag, også i Enhedslisten. Jamen selvfølgelig, det er jo det, det siger der sig selv. Danmark kan ikke tage imod alle flygtninge i verden. Hele den diskussion, om der er en grænse, er fuldstændig latterlig. Det siger sig selv. Men den er vel ikke latterlig, fordi vi ikke kan tage imod alle i verden. Det er fordi alle venter på et nummer, ikke? Altså, er det 20.000 eller 100.000? Det er det tal, der er. Men det korte og lange er, at vi står med et dilemma, og jeg tror også, det var konservativen, altså Carter var ude for et år siden, diskuterer, kan man kigke på det her og gøre det på en anden måde? Jeg synes, det er en relevant diskussion. Det er bare ikke noget, som mig og Johanne er det mindste uenige. Hvordan gør vi det så på en anden måde, end at de skal begive sig over Middelhavet altså og bevæge sig op gennem Europa? Det, man kunne gøre her nu i hvert fald, og det har vi også foreslået, det er at udvide kvotesystemet. Altså, så vi simpelthen tager flere sårbare kvoteflygtninge. Det kunne være en vej. Det synes vi sådan set, man burde gøre. Vi kunne også overveje at genindføre den regel, der betyder, at flygtninge med særlig tilknytning til Danmark faktisk kan søge asyl via konsulater og ambassader. Det var en del af udlændingeloven indtil for nogle år siden. Det kunne man også sagtens kigge på og gøre igen. Men jeg synes, at det er en fuldstændig relevant debat. Altså, fordi reelt er det jo sådan, at det flygtningssystem, vi har i dag, det tvinger altså mennesker, som har brug for beskyttelse, til at gå ud på nogle blimsoller. Det har nogle enorme humanitære konsekvenser. Men det der har bare også ikke noget super nemt svar. En anden konsekvens, det er jo, at et stigende antal flygtninge også vil medføre en stigende ulighed i samfundet. Og det kan jeg forestille mig ikke er god latin i Enhedslisten. Jamen, det var det, jeg synes, det var en lidt søgt artikel. Det var det hele startede i Weekendavisen. Jeg synes, det er et meget relevant spørgsmål. Med Søren Villemo, som rev mig det i næsen, at det at få flere flygtninger til, det vil øge uligheden, så hvordan kan I gå ind for det? Ja. Men det er jo sådan, at nogle gange, når man fører politik, så er der jo forskellige hensyn, man skal varetage. Og det er jo rigtigt nok, i hvert fald på kort sigt, og i hvert fald hvis integrationen ikke lykkedes, også på lidt længere sigt, så vil det, at der kommer flygtninge til Danmark, det kan jo uligheden, medmindre vi altså lykkes med integration og få folk. Er du ved at blive socialdemokrat? Altså, du har både talt om et loft over flygtninger nu også, uligheden og så videre. Du lyder jo som Mette Frederiksen, Pelle Dragsted. Jeg tror, der hersker... Han kommer aldrig til at lyde som Mette, det er helt sikkert. Jeg tror, der hersker rigtig mange myter om Enhedslistens politik på det her område, og det er jo, som du selv var inde på før, så er der jo sådan en... Altså, den ene og den anden part, sikkert også den anden part, bliver udstillet på en meget firkantet måde. Der er folk, som I vil bare have åbne grænser for alle, men det har Enhedslisten aldrig ment. Det der spørgsmål er jo, hvad er det for nogle grænser, der skal sættes? Hvor stram en udlændingepolitik er det, man vil acceptere? Alle har jo deres grænse. Det har Socialdemokraterne også. Det har Venstre også. Det har selv måske endda Dansk Folkeparti også, for hvad de vil gøre for at skræmme flygtningen væk. Vores grænse går bare et stykke før de andres. Altså, så derfor synes jeg, at den debat er altså, ofte desværre er meget unuanceret. Og det er så åbenbart det, som Piu Piu så har grebet fat i, at de ligesom laver en stråmand, og så siger de, hov, Pelle er uenig med den stråmand, men længere er historien egentlig ikke. Nå, så fik vi adresseret den bøf, som du har med de røde svar på den korte avis, nemlig Piu Piu. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Istanbul blev tirsdag aften genstand for et terrorangreb, som terrororganisationen Islamisk Stat formentlig står bag. Indtil videre har 43 mistet livet, mens mere end 230 sårede stadig kæmper for deres liv på de tyrkiske hospitaler. Efter terroren i Paris sidste år samledes hele verden og dens ledere, da det var breaking news i døgndrift, det affødte forsider, avisledere og meldinger fra politikere. Der blev demonstreret i gaderne og dannet fredsring og sunget kring Saddas fjender og Imagine. Imagine, vi stod alle sammen mod det åbne samfund. Fjender og sagde igen og igen, at vi er dem, vi er. Vi sagde je suis, og vi bad for Paris, og vi bad for Bruxelles og alt muligt andet. Men foran jer, der har jeg nu lagt forsiderne på et print fra Ekstrabladet og BT. Mads Kastrup, du er jo tilknyttet Ekstrabladet. Lad mig lige se den her forside. Er det der, hvor det indikerer? Jeg har ikke selv... festivalpiger udnyttes på pornosiden. Det er festivalpiger, der er på forsiden af Ekstrabladet. Det er i hvert fald ikke terror. Nej. Hvad kan det skyldes? Jamen, det er en gammel en, ikke? Det er dagen efter angrebet i lufthavnen Atatürk i Istanbul. Nå, men det skyldes jo helt simpelt, at man ikke har nået det. Altså, at i dag er det sådan, trods vores forestilling om, at teknologien, den tordner fremad med stormskridt, så kan man åbenbart ikke trykke aviser lige så hurtigt, som man kunne for 100 år siden. Så det er simpelthen teknik, der gør, at det ikke er terror. Så det er ikke, fordi der er gået Roskilde i dækningen, at det er festivalpigerne, der er på forsiden? Det er det ikke. For jeg kan se jeres... Altså det sker jo... jeg kan ikke huske det tidspunktet. Det er ikke sagt, det er klokkeslæt for... Ja, det er hen under aften. Ja. Ja. Og det sker simpelthen for sent til, at den ord kom på forsiden af Ekstrabladet, og åbenbart også på forsiden af BT, kan jeg se. Og det kan ikke skyldes, at de prioriterer det som en nethistorie, altså netop også i erkendelse af, at papiravisens død, og at flere måske henter deres nyheder fra nettet? Altså, det er jo både mandskabs- og teknisk, at man simpelthen siger, jamen, altså for Ekstrabladet, der er det jo sådan, at langt størstedelen af avisens virksomhed nu er nettet. Altså Ekstrabladet er digitalt og Danmarks suverænt største nyhedssite. Og det vil sige, at man bruger rigtig, rigtig mange ressourcer på nettet, ja. Fordi man ved, at det er der, det kommer til at stå i fremtiden, ikke? På den leder det jo også lidt en falsk modstilling at sige, at der er en kæmpe katastrofe, og I prioriterer festivalpiger, og BT prioriterer, sådan undgår du tarmkræft. Ja, men jeg vil sige, at i det her tilfælde, så er det altså teknik, der gør det. Pelle Dragsted, du har en kommentar. Jamen altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er skillnes. Altså, det gør der jo, og det gør vi alle sammen. Ubevidst eller bevidst. Altså, der skillnes mellem hvad? Jamen, mellem hvor det er, de her terrorangreb foregår. Altså, da vi var på gaden efter de forfærdelige angreb i Paris, havde der jo lige været nogen, så vidt jeg husker, endnu mere dødelige angreb i Libanons hovedstad Beirut. Der vil jo gerne, og det skal jeg sjældent rose statsministeren, fordi han faktisk holdt en tale inde på Kongens Nytorv, hvor han... ikke bare til udgangspunkt i Paris, men også til udgangspunkt i det, der var sket i Beirut, og det fly, der var faldet ned over Sinai. Så det var et rigtig vigtigt signal, synes jeg, men der er ingen tvivl om, at hvis vi ser mediedækning og alt muligt andet, så de angreb, der sker i europæiske hovedstader, de får mere dækning end dem, der foregår andre steder. Altså, vi havde jo for eksempel et forfærdeligt angreb i Pakistan her for nogle måneder siden, jeg kan ikke huske præcis hvornår, som jo dybest set, altså det var en tivolipark for børn. Mange af dem var kristne, og der, jeg tror, der var, hvis ikke jeg husker forkert, var der over 100, der blev dræbt. Mm-hmm. Så altså et virkelig omfattende og bestialsk terrorangreb. Jeg tog selv ud, og det var nærmest sådan i trods, og tændte et lys ud ved den pakistanske ambassade samme aften. Men det var da også noget, jeg skulle sige, nu skal jeg huske at gøre det, fordi det er enormt vigtigt, at vi sender det signal. Altså, det er jo ikke... det kommer desværre ikke lige så naturligt som de reaktioner, vi har. Noget af det skyldes måske sådan rent menneskeligt, sådan noget identifikation. Vi har måske været i Paris, vi kender det, vi kender måske nogen, der er der. Men mange af os har jo også været i Istanbul. Jeg sad og tjekkede op på de finansielle markeder, de har ikke ladet sig mærke af katastrofen. Den tyske lira har holdt sit niveau. De aktier, der ikke har med fly, lufthavne og rejser at gøre, de var stort set upåvirkede dagen derpå. Og det er ikke formentlig som tegn på alt det skønste orden, for det er det jo ikke, men det kan også være et tegn på, at terrorisme ikke længere er en undtagelse, end sige en overraskelse i Tyrkiet, Henrik Marstal. Så kan man sige, at det ikke er, det er vel lidt af en tilsning at sige, at terror ikke længere rydder forsiden, men terror i Tyrkiet gør ikke. Nej, jeg tror nemlig også, at det har noget at gøre med hyppigheden i, hvor de her angreb foregår, både i Tyrkiet internt, og så altså også i resten af verden. Jeg synes, at det er meget, meget sigende, at der kan være en grænse for, hvor meget der kan kaperes. Og når Mads Castros avis vælger måske at ikke portere sig højt, så er det jo... Vi har prioriteret Istanbul meget, meget højt. Vi har virkelig haft meget Istanbul-dækning i Ekstrabladet. Det er fint, men det vil sige, det er, hvis I, når I så alligevel ikke har det på forsiden, så er det jo fordi, I ved, at danske læser vil være sådan lidt... Vi har det ikke på forsiden, som jeg lige har forklaret, Henrik. Nej, jeg har forstået det. Hvorfor siger du så noget andet? Jeg siger, at jeg godt kan forstå, at en avis måske ikke har det som topprioritering, selvom I har haft mulighed for at sætte på forsiden, havde I måske ikke gjort det alligevel, fordi at I ved, at danske læser siger, Tyrkiet. Altså, det er bare for at sige, at jeg godt kan forstå, at de her ting, de foregår på den måde. Men det kan godt være, at I ville have sat det på forsiden, og så videre. Lad os bare skære igennem og sige det. Men hvordan kan det være, at vi ikke ser fredsdemonstrationer i gaderne i Istanbul, ligesom vi så det i Paris? Det er fordi, at terror er ikke længere en undtagelse. Altså, det er ikke længere en undtagelsestilstand, som det har været fra vi sagde 11. september og frem efter. Vi havde Madrid, vi havde London, vi havde Paris, og vi havde også herhjemme. Altså, nu er vi begyndt at uhyggeligt nok vinde os til det som et vilkår for vores vestlige liv, at vi er under angreb af islamistiske åndsformørkede idioter. Men mere er vi jo ikke tilvænnet, end at det var sådan, at det ramte Bruxelles her i foråret. Orlando. Men og nu siger du, at du har registreret om finansmarkederne, de har ikke rørt sig ud af flækken på grund af Istanbul. Jeg holder meget øje med den slags. Det synes jeg er spændende. Det er også et rigtig godt sted at kigge efter, hvordan verden rykker sig. Brexit, de markerede sig selvfølgelig nævneværdigt lige efter afstemningen, og så er det jo fuldstændig stabiliseret. Der har været en del terrorangreb, der har været en del bomber i Istanbul over et stykke tid. Og ikke bare i Istanbul, men i Tyrkiet. Men også i Tyrkiet i det hele taget, ja. Det betyder så, at det begynder man at anse, i hvert fald i finansverdenen og så videre, at det her, det er noget, vi så åbenbart lige må vende os til. Det er new normal på danske banks. Ja, det er new normal, og er det noget, der rykker ved vores penge, vores investering, vores strategi, vores måde at se verden på? Og det har det så åbenbart ikke gjort. Men Sulaiman Gourani, hvad siger du? Istanbul Lufthavn er en af verdens 10 største, mest travle lufthavne. Jeg tror, alle os her har været i Istanbul Lufthavn. Jeg bruger den rigtig meget. Min veninde er CFO i Istanbul Lufthavn. Og to af mine bedste veninder skulle flyve hjem til Istanbul præcis den her aften, for jeg havde været i Paris med dem. Så jeg var super berørt og brugte jo hele dagen derpå på at finde ud af, om alle var okay. Det, der er i det, det er, igen for at referere til store undersøgelser fra de ledende universiteter, Harvard Kennedy University i Boston har lavet en undersøgelse, der viser, at hvis man skal skubbe nogen ud over en bro, jeg har sikkert prøvet at lave testen selv, så skubber man en ud. Men der er sådan en test, der hedder moraltesten, som handler om, at man vil gerne skubbe nogen ud over en bro. Til sidst kommer man derhen, hvor man skal vælge, at man skal skubbe en abe ud, en der er mørk og sådan noget. Og vi har en tendens til, mærkeligt nok, surrealistisk nok, at omgive os og støtte og supportere folk, der minder om os selv. Og Tyrkiet er bare, selvom det er lige rundt om hjørnet, så er det bare sådan lidt... Du ved, det er også bare sådan en krudtønd dernede, og de slår hinanden ihjel. Men det er altså en europæisk... Altså, jeg ved godt, det ikke er en del af Europa, men det er en del... Altså, for mig er Istanbul helt klart en europæisk... knudepunkt, og det er en del af Europa for mig i hvert fald, når vi kigger på, hvordan verdenshandlen og flytrafikken modereres. Så det har mindre interesse, hvor Breivik, Norge osv., vi gik jo amok i flere uger, og hvis nu det var, at Mary for eksempel ville skilles, det er utænkeligt for Frederik, og det var sket kl. 18.22 onsdag aften, lurer mig, om ikke man havde kunnet nå at ændre forsiden, for det kan man godt. Så, men jeg køber din præmis om, at I ikke kunne nå det, men det er også et spørgsmål om, hvor vigtigt var det. Jeg forstår bare ikke, hvad vi diskuterer nu. Jamen, det er bare, du siger bare, at I kunne ikke nå det. Om Ekstrabladet gerne vil have terror på forsiden, eller undlader at tage det, eller diskuterer vi terror? Jeg tror, det som Sulaim Kouanis pointe er det sidste, er, om ikke deadline kan rykkes, hvis der kommer noget, der er tilstrækkeligt vigtigt. Og det kunne for eksempel være en royal skilsmisse, der så overtrumfer terror i Istanbul, eller terror i Tyrkiet, som vi efterhånden er blevet så vant til. Og hvad kan vi så lære ned? Jeg tror, hun forsøger bare at gendrive påstanden om, at det er jo for sent at ændre noget som helst. Den skulle være på forsiden. Skal vi ikke lade den diskussion ligge? Den er måske lad os gå videre. Jeg har læst en artikel, Politikens Martin Selsø, han skriver omkring terror i Istanbul. I modsætning til andre gerningssteder for terror i Europa, blev der ikke lagt blomster eller tændt lys her. Der var ingen fakkeloptog eller mindeceremonier. Der var annonceret national sørgedag, hvor flagene gik på halv, men ellers går livet videre, og de, der sørger, gør det i stilhed. Måske ligger det i kulturen, hvordan vi forholder os til sorg. Jeg tror stadigvæk, det har noget at gøre med, at det, der foregår, det er rigtigt, hvad Sulaima siger, at det er mentalt, at det føles til så langt væk, og det er, så du siger, det er bare sådan en krudtønde, der slår alligevel den anden ihjel, så der er ikke nogen forskel. Jeg tror, det, der er en god påmindelse i den her debat, det er jo, at det begreb, altså eurocentrisme, betyder jo den her opfattelse at tage udgangspunkt i sit eget, og så ligesom måle det over mod alt andet. Og grund til, det hedder eurocentrisme, går tilbage til kolonitiden, hvor europæere gik ud og ligesom fik verden til at se ud som i deres eget billede. Og jeg tror, at den måde, vi reagerer på terror på, er i høj grad eurocentrisk. Når det er Paris, når det er Bruxelles, når det er Norge, så er vi på en eller anden måde meget, meget tættere på, end når det er længere væk. Men det er jo nærhedsprincippet, kulturel identifikation. Igen, og det er det sikkert også, men jeg synes stadigvæk, det er en god påmindelse at sige, at skal det virkelig være sådan, er det virkelig sådan, at europæiske, vesteuropæiske menneskeliv er mere værd end alle andre? Men Henrik Marstad, skiftede du selv flag på din Facebook? Nej, det gør jeg. Det har jeg nu aldrig gjort i de der debatter. Så du er konsekvent, har jeg holdt bare lidt på afstand af det. Men spørgsmålet er alle vesteuropæere mere værd end andre mennesker på den her jord? Det synes jeg er spørgsmålet. Nej, det er ikke spørgsmålet. Mads Gastrup? Overhovedet ikke. Altså, det er jo, kan man sige, det der med den vestlige hvide mands skyld, som bliver hævet frem som sådan en norm for, hvordan vi skal betragte de her ting. Ikke? Der er også kvinder altså, i Vesten. Det, der er interessant her, det er ikke det spørgsmål, Henrik nævnte. Det, der er interessant, det er, at islamisk terror er blevet islamistisk terror, skal vi huske at sige. Er det blevet hverdag? Det er blevet hverdag. Altså, desværre må man sige. Så kan man sige det der med nærhedsprincippet. Altså, vi er også nødt til at huske at vende den om. Altså, jeg er journalist. Journalistik har ikke noget med moral at gøre i den forstand, at man skal ud og sige, hvad der er væsentligt på sådan en moralsk skala. Det har noget at gøre med at betjene sine læsere med de historier, som er aktuelle og væsentlige, og ud fra de journalistiske kriterier, så kan man sige, er bomberne i Istanbuls lufthavn ikke det? Jo, det er det i den grad, og det bliver også dækket derefter, bare for at sætte det på plads. Nærhedsprincippet gælder også den anden vej. Hvis du sidder i Pakistan, så var Breivik heller ikke så interessant, som han var for os, fordi at han tilhører ikke deres kulturkreds, hans land og den måde, man har opbygget sit samfund på, et velfærdssamfund, et skandinavisk velfærdssamfund, er ikke det samme som det, de bor i. Og de mekanismer, der udløste ham og hans sindssyge, hvad det nu var, det skal jeg ikke gøre mig klog på, det er altså ikke noget, som er stort dem nært. Så de går heller ikke hen ved den norske ambassade, og tænder lys. Synes du, det er udtryk for kulturelt selvhed, at vi altid pisker os selv med skorpioner, hvis det sådan, vi ikke dækker alle verdens konflikter? Og jeg synes faktisk, at Europa forsøger at forholde sig nogenlunde hæderligt til lige præcis det her problem, fordi det er et problem, som er fælles for hele verden, at vi i øjeblikket har en militant og krigerisk islamistisk bevægelse, som angriber ældre og ældre. Pelle Dragsted, du har en kommentar. Og det er måske lidt det, der så er lidt interessant her, det er jo, at dem, der slog ihjel i Pakistan, er de samme, som slår ihjel i Bagdad, er de samme, som slår ihjel i... Og derfor var det måske en god idé, at altså, måske kunne vi, hvis vi havde været lidt mere opmærksom på de 500 bombeangreb, der foregik i Irak i perioden frem til Islamisk Stats gennembrud, som jo var den samme bevægelse, måske havde det været klogt af os at være lidt mere opmærksom på det, fordi det jo var en indikation om, hvad der er på vej. Altså, det er den form for sprængstoffer, som man har brugt. De erfaringer, som man har gjort, det er jo dem, vi så oplever på tættere på os selv nu. Så man kan jo sige, det, at den her bevægelse, islamistiske bevægelse, er global, burde måske få os til at se tingene i lidt større global målestok, fordi at du kan ikke skille tingene ad. Altså, det mest bizarre eksempel er jo vores vores varer i forhold til det saudiske kongehus. Der er ikke noget land som Saudi-Arabien, som har, som har, har ansvar for den udvikling, som har finansieret islamistiske bevægelser og hele den her islamistiske med hvad hedder de madrasskoler og rundt omkring i verden. Oh, Pelle Dragsted, jeg elsker du i studiet. Du skulle have været her, da vi debatterede kongehusets besøg sammen med erhvervsspidserne i Saudi her i februar måned. Ej. Nu kan jeg sådan mærke lyden af alle de her kæpheste, jeg har, når det kommer til kongehuset, kommer ridende. Men jeg har jo prøvet at styre det. Sulaim Gourani, du havde en ja, og mig, som gør så meget forretning i Saudi-Arabien. Jeg ville også rigtig gerne have været der. Men jamen, det, jeg vil sige, det er, at vi taler selvfølgelig om mediedækningen her. Nu bor jeg jo, som I ved, i USA, og der taler vi meget om, at de her 332 school shootings, vi har haft, eller hvad det er nu, på pokker snart er ved at være, at det sikkert er opstået også, fordi der netop er meget mediedækning, så man bliver inspireret af det. Så på den ene hånd, på den ene side vil jeg gerne sikre, at alle får lige meget oplysning, og især danske medier har en tendens til at være lokale. Det er klart, det der er meget rationale i, det sælger flere aviser simpelthen. Så det, der er meget rationale i, det kan så virke en lille smule fordummende på den danske befolkning, hvis ikke man holder sig ajourført med udenlandske aviser også. Men i virkeligheden skulle man jo tale om, om vi det hele taget skulle holde op med at dække. Altså, det er meget sat på kanten. Det, vi skulle bruge energien på, det var selvfølgelig at lave politiske, langveje incitamenter, der gør, at det her det ikke opstår. Og vi skal huske at hele tiden omtale IS som nogen, der faktisk mister terræn i øjeblikket, som faktisk mister opbakning, både lokalt og globalt. Må jeg lige få dig til at udfolde det der med, om vi skal holde op med at dække det? Jeg ved godt, at det jeg kan... Ja, er rimelig rabiat synspunkt. Jeg ved det godt, Anne-Sophie, og jeg kan også mærke, at jeg bliver så lidt nervøs ved at sige det. Men det siger... jeg forstår sådan et godt tankegang. Ja, fordi... Det er deres skræmmeffekt, der var afhængig af den, ja, det omfang, jeg mest omtaler. Så det vil så sige, sådan en episode som i Istanbul med Bruxelles, med Paris og så videre. Vi skal nedtone dækningen. Jeg siger bare, at vi skal passe meget på. Vi skal passe på, hvad vi dækker, hvad vi skriver, fordi vi kan se i USA, det menes i hvert fald, at det har en direkte, altså der er en impact og en indflydelse på, hvor meget dækning, school shootings, altså de skoleskyderier, der har været, og som i øvrigt er hele tiden, der har netop været en igen, hvor jo mere dækning de får, jo flere synes, der er kommet. Så er det selvfølgelig også noget med, der er meget let til adgang til våben. Jeg bor i Texas, hvor folk har i snit 23 guns per person, så vi har mange, mange, mange pistoler. Vi har mange pistoler. Har I fået en? Nej, Brian er jo politibetjent, men vi har ikke nogen. Men, men vi er nødt til at, uddanne vores børn i brugen af skydevåben, fordi de skal forstå, at når de finder et våben, så kan de finde ud af, at det er et rigtigt våben. Så det er sådan noget, det skal vi tage stilling til, hvordan vi gør det. Men lad os huske på, at det er jo våben, der skyder folk, det er jo ikke medierne. Nej, men fordi man har en kombination af aggressive medier og overvågning, masser af pressedækning, plus adgang til våben, det er den kombination. Og så fordi dem, der typisk begår skoleskyderierne, der er sådan nogle profiler af dem, det er typisk sådan nogle middle schools, frustrerede teenager, som ikke har fået noget opmærksomhed i skolen, og så bliver de sådan name of fame. Altså. Så det er et stort problem, og jeg siger bare, at vi har rekrutteret mange IS-krigere alene på, at man bliver verdensberømt. Det gør man jo, det er et faktum. Man bliver verdensberømt i et par uger, hvis man begår et eller andet i Vesten. Hvordan lyder det i dine ører, Mads Kastrup, at vi skal nedtone dækningen? For at mindske inspirationen? Jo, men det er jo ikke fordi, at jeg ikke forstår rationalet bag. Ja, jeg ved altså, godt, det er et rabialt synspunkt, men jeg prøver at inspirere. Det må man godt her, men man må godt ride sin kæpeste. Salman Rushdie sagde efter 11. september, der skrev han i, jeg kan ikke huske, om det var New York Times, der skrev han, at man besejrer terrorister ved ikke at lade sig terrorisere af dem. Og det er jo det simple svar på, hvad der skal til for at imødegå IS. Og når vi så tænker den ind i terrorisme ernærer sig jo ikke, altså terrorister går ikke efter at få så stor en opbakning og tilslutning som muligt. De ernærer sig simpelthen af at sprede så meget frygt som muligt, ikke? Og den der destabilisering af et hvert samfund, som de angriber, er det væsentlige og vigtige for dem, for at skabe en tilstand, hvor i de kan navigere, og de måske kan begynde at få deres så samfund. Så kan du følge Sulaim Gourani rationale? Så derfor kan jeg jo godt følge det der, men vi er bare nødt til, så nu taler jeg vi næsten. Du repræsenterer også repræsentant for hele journaliststanden. Ja, lad os sige det. Så vi som journaliststand og som medier kan jo ikke gå og regulere virkeligheden ud fra nogle betragtninger om, hvad offentligheden kan tåle og hvad den ikke kan tåle. Vi er nødt til at sige, at sådan et filter har vi ikke, det skal vi ikke have. Og så er der nogle forpligtelser til derudover, hvilket er væsentligt i den sammenhæng, at dække virkeligheden redeligt og ordentligt. Så vi har en klassisk journalistisk stemme her, som også forinden har informeret os om, at journalistik ikke er moralsk, og at vi kunne have set noget andet på forsiden, hvis det var sådan, at angrebet i Istanbuls lufthavn havde fundet sted tidligere på dagen. Jeg vil gerne her til sidst, Henrik Marstad, læse et citat højt for dig. Det er fra Mads Holgers blog på Berlingske. Han skriver, terrorangreb rammer efterhånden Europa ugentligt. EU er i opløsning, og masseindvandringen er ved at omskabe Europa og Danmark for evigt. Men i kulturen og medier hører vi ikke tilstrækkeligt herom, fordi branchernes ansatte i vid udstrækning hælder ved til Roskilde og drikke dåsebajer med Miss Wet T-shirt i mudderet. Har han ret? Det synes jeg var noget af det værste sludder, jeg simpelthen har hørt i flere år. Men han gør det konsekvent. Det har du respekt for. Det er i hvert fald konsekvent sludder, det må jeg sige hele vejen igennem. Det er sådan en fuldstændig privat tanke, som, hvor han associerer fra det ene til det andet til det tredje, uden egentlig rigtig at fortælle, hvorfor han går fra det ene til det andet til det tredje. Og den der kobling af indvandring og terror, den er jo dybt problematisk. Ja, det må jeg sige. Det bliver sidste ord i den debat. Radio 24/7. Og apropos debat, hvis ikke det var for den hårde tone i debatten, ville verden formentlig være et bedre sted. Forfatter Katrine Marie Guldager har skrevet en meget delt kronik om Facebook og infantil debat i politikken. Hun indleder sin kronik således. Der er noget ved Facebook, der gør os alle sammen dummere, end vi er. Eller, som en Facebook-ven sagde for nylig, der er noget strukturelt infantilt ved Facebook. Så snart folk begynder at diskutere at bruge Facebook som et supplement eller en regulær erstatning for den offentlige debat, går det galt. Men hvor er det ærgerligt at se så mange mennesker, men egentlig havde dyb respekt for, forvandlet til frådende idioter. Katrine Marie Guldager mener også, at Facebook er et følelsesforum, ikke et debatforum, og hun ser et problem i sammenblandingen, eftersom den offentlige debat ikke bliver bragt videre, når man er rød i kampen, når man er vred, forarvet, forurettet, stødt, etc. Pelle Dragsted, har Facebook bragt den demokratiske samtale i krise, eller styrker Facebook-debatten? Begge ting. Altså, jeg synes personligt, at... altså, jeg kan jo sagtens genkende billederne. Hun bruger eksemplet med Nasser Kader, som kalder Anne-Marie... hvad hedder hun? Annelise Marstrand Jørgensen. Pædofil, eller pædofil elsker, eller sådan noget. Det er jo et af de eksempler, hvor man bare tænker, det er bare for dumt. Og specielt når man er politiker eller andet, så synes jeg virkelig, at man skal tænke over. Jeg har da også nogle gange lavet et opslag, som jeg umiddelbart efter har slettet eller har ændret i, fordi at folk har... Men det gode er jo tit, at der bliver reageret på det, og der kan komme en, der siger, jeg havde for eksempel et opslag efter, hvad fanden var det her for et stykke tid siden. Det var efter det der i Orlando, tror jeg, hvor jeg skriver noget med de her islamistiske højrebevægelser. Det er, fordi jeg opfatter de her bevægelser som relateret til fascisme og andre højrebevægelser, men det var der nogen, der blev enormt stødt over. Hvorfor skal du nu blande venstre højre ind i det her? Kan vi ikke bare alle sammen være mod terror og sådan noget? Og så ændrede jeg opslaget. Så altså, det er jo en selv, der bestemmer. Altså, for mig er Facebook et rigtig godt redskab. Altså, nu har vi diskuteret Brexit. Men det lyder da også som et udmærket korrektiv, at det her handler ikke om højre og venstre. Det, der hammerne er vigtigt for mig at modtage den kritik, det tvinger mig jo til at reflektere over mine synspunkter. Jeg er da også nogle gange blevet overbevist af debatter i Facebook, hvor jeg måtte sige, okay, det argument, jeg har kørt frem med, måske overbevist, det holder faktisk ikke rigtigt. Så jeg synes faktisk, at Facebook grundlæggende er godt, men jeg kan selvfølgelig sagtens genkende nogle af de andre ting. Jeg synes, det er jo også en mulighed for befolkningen. Altså, jeg var i en debat over på Folkemødet sådan noget med shitstormer. Er det et shitstorm-demokrati, vi er ind i? Og sådan noget, hvor har sådan lidt, jamen, nogle shitstormer skulle da gode. Når Dansk Folkeparti for eksempel vil skære i pensionisternes boligydelse umiddelbart efter et valg, hvor de har lovet, at de vil forbedre pensionisternes forhold, så skal der komme en shitstorm. Det er da godt. Det er da en demokratisk reaktion, som er helt nødvendig, og det er blevet nemmere med Facebook. Og Sulaima Kurani, apropos shitstorms, altså noget af det, som du lige kobler der, Katrine Marie Guldager, hun også skriver, det er, Facebook er et pløre af kommentarer, forarvelser og meninger, som ofte har det til fælles, at ingen rigtig ved, hvad ugens skandale egentlig handler om, men løber fra den ene skandale til den anden, og i næste uge er det glemt. Har hun ingen pointe i det? Ja, men det er fordi, vi kan godt lide sensationer, og vores hjerne, det er jo blevet bevisligt igennem mange år, og hjerneskanninger, at vi bliver digtet til dårlige nyheder og sensationer. Facebook er et glimrende medie, jeg laver mindst en opdatering på, jeg har to forskellige profiler, en privat og en offentlig. Jeg laver en opdatering hver dag, jeg elsker Facebook. Jeg synes, det har revolutioneret vores kommunikation og gjort verden meget mindre, men den har også samtidig lagt noget i hænderne på folk, som vi skal huske. Jeg skal selv huske over det. Jeg er ikke perfekt, jeg har også ændret ting, slettet ting. Jeg har også slettet folk. Ja, for for fanden. Ja, for fanden. Ud med dem. Altså, det er mig, der bestemmer altså, på Facebook. Altså, hvem afspiller selv, at vi skal være demokrater? Nej. Jeg er antidemokrat. Ja, fuldstændig. Jeg bestemmer 100% på min egen Facebook-væg. Så kan de gå på Uria-posten, eller hvad ved jeg, hvis de er utilfredse med det. Men det er lagt i hænderne på folk, der også nogle gange er sulten, trætte og ensomme. Og det er en meget dårlig kombination, fordi så får man lavet noget møg. Mig selv inklusiv. Så man skal lære at bruge det, og vi er første generation brugere af Facebook. Det vi kan se på de helt små børn i dag, altså små børn, dem der er mellem 10 og 15 år i dag, de er jo ved at lave en modpol til det der nu. De vil ikke poste og ikke lægge billeder op og sådan ting. Så jeg tror, vi er sådan en generation, som kommer til at få nogle vigtige lærepenge, og de yngre generationer kommer til at hoppe af det der. Fordi det er et problematisk medie. Og det er så klassisk pendulbevægelse, Henrik Marstall. Er du en antidemokrat på Facebook? Nej, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal koble de to ord sammen. Det, jeg tænker, det er at smide alle dem ud, som du synes er nogle idioter, ganske enkelt. Det er faktisk meget interessant. Jeg prøver faktisk at lade være med at gøre det. Wow. Fordi jeg synes, folk skal have mulighed for at sige, hvad de sådan set mener. Også over for mig, fordi at jeg er debattør, og folk skal have mulighed for at sige ting. Det sker meget, meget sjældent, og kun i nogle ekstreme tilfælde, men ellers gør jeg det faktisk ikke. Så hvis folk de truer dig altså, på forskellige vis? Så tror jeg nok, at jeg vil gøre det, men det er så heller godt blevet at blive. Jeg tror ikke, Anne-Sophie, vi smider ikke nogen ud bare for sjov. Vi gør når det går all over to the top. Nej, jeg gør det også, folk er irriterende. I forhold til den her kronik, Katrine Marie-Gulæres kronik, så vil jeg sige, at jeg på en måde er meget, meget mere positiv over for, nu hedder det for Facebook, om 30 år hedder det måske noget andet. Men den der tanke, som Søren også er inde på, at vi alle sammen mulighed for at følge hinanden, se hinanden, opleve hinanden og sådan noget der. Jeg er meget mere positiv. Altså, jeg ser det her starten af 21. århundrede. Facebook er begyndelsen til måske en revolution af hele dannelsesbegrebet. Dannelsesbegrebet går tilbage til slutningen af 1700-tallet, kommer rigtig i spil i 1800-tallet, og er jo et begreb, der handler om, hvordan vi ligesom er opmærksomme på den verden, der er omkring os. Måske har vi nogle redskaber med os. Jeg tror, hvis vi skal være meget positive, så kan jeg godt se hele Facebook-tanken som noget, der er et ny måde at være et andet menneske på, fordi det handler jo også om at være opmærksom på, hvad andre siger og gør. Og så er der det, som Guldager kritiserer i kronikken, at der er så mange shitstormer, der er så meget had osv. Ja, men der vil jeg minde om, at vi er jo i internettets barndom. Altså når historikere om 100 år ser tilbage på vores årti og kigger på det i forhold til sociale medier, så vil de sige, at det var en altså tidlig barndom, hvor folk opførte sig på den måde. Jeg tror, at den der måde at være på Facebook på, som Guldager kritiserer her, jeg tror faktisk, det vil forsvinde med tiden. For jeg tror, en selvjustits vil gøre, at ingen gider høre på de her idioter, og ingen gider høre på mennesker, der sidder selvretfærdigt og blæmer alle mulige mennesker uden at argumentere for det. Jeg tror simpelthen, det vil forsvinde. Og jeg tror, vi ser Facebook, hvad det kommer til at hedde om 20-30-40 år, som noget, der simpelthen er et dannelsesprojekt, så jeg er meget positiv. Men vi skal huske på, der er jo også konstruktive shitstormer omkring salget af Dong til Goldman Sachs. Der Præcis. Var det jo en offentlig opposition, der blev dannet på, på Facebook. Nå, Mads Kastrup, en revolution inden for dannelsesbegrebet? Ja, jo. Altså, lad os nu se. Altså, jeg tror ligesom Suleiman sagde, altså, at det her, vi får nogle lærepenge i de her år, hvor Facebook og de sociale medier i det hele taget er nye for os. Og når jeg læser Katrine Marie Guldagers kronik, så er der bare én ting, der slår mig. Jeg sidder og tænker, hvad handler det her i virkeligheden om? Og jeg synes måske, at det handler om, at hun er forskrækket over, at de dumme, de grimme, de knap så velformulerede osv., de har også lov. At pøblen er kommet til ure. Pøblen er kommet, at det er ligesom sådan en brønd af skidt. Man sænker sin spand ned i, og når man hiver den op, så kan man slet ikke klare starten. Carsten Jensen ville kalde det for de skimlede kældermennesker. Præcis, ikke? Og det, der synes jeg jo, at det er hende, der begår en fejl, og det er hende, der bliver på en eller anden måde. Hvad står fejlen i? Det må lige komme til. Det er en eller anden form for antidemokrati. Altså, jeg hører jo til dem, der aldrig nogensinde sletter nogen som helst. Altså, jeg går meget ind for, og det gør jeg også som debat, opinionsredaktør, og har også gjort det i alle de år, jeg har skrevet, hvor der var mulighed for at kommentere. Jeg har aldrig nogensinde smidt nogen ud. Jeg er blevet kaldt alt muligt. Højrefascistoid og psykisk ustabil kommunist. Tænk til at kalde dig kommunist. Ja, og det må de meget gerne. Og det eneste, min eneste regel er, at de må ikke kalde hinanden det. Det vil sige, at vi har nogle regler i det her samfund for ytringer. Der er en injurielov, der er en racismeparagraf osv. Hvis ikke den overtrædes efter mine bedste juridiske begreber, så får de lov til at stå der, fordi det vil til enhver tid vil det diskvalificere dem, og ikke dem, de forsøger at angribe. Så hele den her tone i debat, hvordan forholder du dig til den, Mads Kastrup? Jeg forholder mig til den, at jeg synes, at i øjeblikket har vi en strøm i vores samfund, hvor en række af de mennesker, mange vil betegne som eliten, det vil i hvert fald sige det talende, det snakkende, det skrivende lag, forsøger, og det er sådan nogen som os, der sidder her, ikke? Har en diskurs, som handler om, at vi er under udfasning, og samfundet er en forfaldshistorie, hvor at de dumme får lov at overtage. Og den tror jeg ikke på. Den tror jeg slet ikke på. Det gør jeg bestemt ikke. Og den kommer tit fra folk, som er skuffet over de sociale medier og ytringerne derpå. Og det er den forfaldshistorie, jeg synes, det er det, Gulager gør her. Ikke? Altså, det er, at hun siger, at man skal have nogle særlige kompetencer for at få lov at ytre sig. Og hvis du bliver tændt, det vil sige, hvis du bliver ophidset, skriver hun, ikke? Så skal du slukke. Fordi vi må endelig ikke have noget passion her. Vi må ikke, det skal ikke løbe af med os og så videre, ligesom det gør med dem, vi ikke kan lide, og som er nogle andre end os, og ikke så kloge som os. Men er der ikke en pointe i at man til besindighed netop i lyset af, hvor mange shitstorme der opstår? Det er jo nærmest hver eneste uge, så er der 2-3 stykker, så hisser vi os op over et eller andet. Der bliver jo hele tiden menet til besindighed. Altså, jeg synes ligesom pælet, altså, jeg synes at alt i alt, Facebook er positivt, så skal vi lære at begå os, som Solange siger, men det synes jeg også, vi er i færd med. Facebook er en af de her debatten om Facebook er en af de her klassiske sommerdebatter om hvorvidt Facebook gør os dummere eller ej. Den her udgave af Anne Jagt, som vi annoncerede indledningsvis, det er jo den sidste inden sommerferien, og jeg havde jo sagt, at jeg synes, vi skulle gøre lytteren den tjeneste at fortælle dem, hvad der kommer til at ske i løbet af juli måned, hvor vi ikke sender både hvad det er for nyheder og hvad det er for debatter. Jeg har jo personligt siddet der og skænket det i en tanke, det gør faktisk næsten hver det eneste år. Og jeg forudser, at der kommer en debat om topløs solbadning, fordi så kan din chefredaktør, Mads Gastrup, Poul Madsen, sætte et par store, flotte, nøgne sommerbryster på forsiden af Ekstrabladet. Det gør han gerne, tror jeg. Det gør han nemlig mægtig gerne. Og men den her debat, vi havde i første timer med Tilde Grafstrøms billeder, det er en udstilling, der finder sted her den 25. juli på Kongens Nytorv. Skal der nok også i gang sætte lidt af hvert, fordi så snart der er topløshed, og så alle også bryster på menuen, så ved jeg da, at Ekstrabladet bider til bolle. Klassisk så diskuterer vi også curlingforældre, der kører deres børn til Roskilde, om hvorvidt det er overgreb, eller om det bare er hyggeligt. Den debat savner jeg faktisk i år, den er ikke kommet endnu. Men jeg så til min store glæde i går, at der kom debatten om, hvorvidt forældre må holde ferie uden deres børn. Ja, det er jo kontroversielt, ikke? Ja. Det er meget kontroversielt. Holder du ferie uden dine børn? Jeg holder jo ikke ferie. Det er jo også kontroversielt. Jeg hader jo ferie. Jeg synes, det er spild af tid. Jeg synes, det der med at ligge i en strandstol og sådan noget, what the fuck. Altså, hvis jeg skal bruge sommerferien på noget, så går jeg i skole, eller tager en uddannelse, eller skriver et eller andet, eller skriver en bog, eller sådan noget. Så det har jeg selvfølgelig også fået for øre for. Men vi holder ferie med vores børn. Vi har ikke holdt ferie uden vores børn, men det er simpelthen, fordi vi ikke har holdt ferie i mange, mange år. Men i år skal vi til New York sammen, fordi vi flyver hjem til USA. Men det synes jeg faktisk godt, forældre må. Altså, jeg ved godt, det er kontroversielt, men forældre, der ikke er glade, og forældre, der ikke har... Altså, forældre har også brug for at lade op. Noget af det, jeg savner i Danmark, jeg skal jo passe på, at jeg ikke bliver pro-USA, for så bliver jeg jo ikke inviteret mere til debatter, så jeg skal... Jo, du bliver inviteret lidt. Her i programmet. Ja, det er godt, men noget af det, jeg er helt vild med i USA, som også har en social impact, som ikke er så god, det hele på konceptet summer camps. Vi kommer jo tilbage til USA nu her 1. august, og vores børn skal i skole en hel måned, før de skal i skole, hvor de skal på camps. Storm, han er 8, han skal på en entreprenørskab camp, hvor han skal lære at bygge en forretning og lave en investor cap table og lave pitching og sådan noget. Cool. Ja, super cool, 8 år gammel. Og rejse penge og skal finde investorer og sådan noget. Og så vil du have et kor af kvinder, i særdeleshed af begge køn, der nu siger, hvad med barnets barndom? Stjæler du den ikke? Jo, men det gør jeg da, fordi børn har ikke tid. Altså, børn skal selvfølgelig hygge sig og lege og sådan ting, det skal de da gøre. Men de har også travlt, altså i USA, der har man 3 måneder sommerferie. Og hvis jeg bare plopper min søn ned i en sofa i 3 måneder med en iPad for at se Champions League, og hvad ved jeg, det bliver han sgu da dum af. Jeg tror ikke, der er Champions League i sommerferien. Nej, det er der sgu nok ikke. Se igen. Det er bare en detalje. Det er bare en detalje. Men jeg mener helt klart, at vi skal da inspirere vores børn til at lære noget i sommerferien. Jeg ved godt, danske børn kun har 6-7 uger sommerferie. Men jeg synes, vi skal have et bredere udvalg af sommercamps, hvor børn kan indhente kompetencer, de enten ikke har I fået Pelle, skole? Du sidder og rynker lidt på brynene. Stjæler vi børnenes barndom? Er det lidt elitært, det er det måske? Det ved jeg ikke. Nej, altså, jeg synes, ikke, der er noget galt i, hvis der er et fornuftigt indhold. Nu var det nok ikke lige investorcamp, jeg vil sende mine unger på, men altså, der er der mange... Men du har da lige vundet et eller andet aktiespil. Ja, det var jo en god total hej til det der. Hvad hedder det? Det kommer med blodet. Nej, hvad hedder det? Det altså, der er jo masser af sådan noget fodboldcamps og alt muligt andet, som folk tager på, så det synes jeg da er rigtig fint. Jeg tager ikke selv på ferie uden ungerne i sommerferie, men det gør jeg da nogle gange på andre tidspunkter. sådan en kort ferie med, med kæresten et par dage, mens ungerne er hos... Hvad forudser du, at der kommer debatter her i sommerperioden? Kommer der ikke også nogle varmluftballoner op fra Enhedslisten? Når nu det sådan... vi tænker... Pernille Skipper, hun er på ferie, så danser musene på bordet, når katten er ude, ikke? Ej, der er vi sådan lidt disciplineret i vores parti omkring den slags ting. Men, modsat alle de andre partier. Men nej, det er lidt forskelligt. Men altså, der er jo nogle ting, der altid kommer. Der kommer en eller anden melding fra Dansk Folkeparti i slutningen, og et eller andet om regering og sådan noget. Det er jo en klassiker, det har været de sidste 10 år. Men jeg har jo selv siddet tidligere som pressechef for Enhedslisten, og vi spekulerede da også i det her med sommerhistorier. Ikke? Der var for eksempel en klassisk om de hormonforstyrrende stoffer i vores solcremer. Den kan man næsten få omtale af hvert år. For det hold da kæft, jeg er lige ved at falde død om af kedsomhed, når jeg hører det der. Jamen, det handler om sædceller. Okay, så er jeg på igen. Jamen, det er det. Det handler jo om, hvorvidt sædcellerne også fremover kan svømme, som de nu skal. Og det kan de ikke, hvis vi vil have at sælge solcreme, der indeholder alt det lort, som vi gør i dag, og ikke er deklareret ordentligt. Så er der sådan noget som, før i tiden, kontanthjælpsmodtageres altså manglende ret til ferie. Det var en sag, vi kørte, altså, at der var familier, der ikke kunne den tage den kunne også ferie. Godt komme op. Oh, ja, men det er en god diskussion. Så det er ikke rigtigt, det der med varmluftballoner. Det er nogle relevante debatter, I også rejser. Den vil jeg gerne følge. Jeg håber, den sidste, det bliver omkring, at man tager ud og ser et sidste blik på vores fjorde i år. Nu er gylden jo blevet kørt ud, det bliver den også næste år. Så det er jo i år, man skal ud og bade, hvis man ikke skal svømme rundt blandt døde fisk i fjordene. Henrik Marstal, hvilke debatter og nyheder tror du, vi kommer til at nyde godt af? Der er koldskålstest og bedste badestrand og bedste is og sådan noget. Jamen altså, du får det til at lyde, som om det hele er en lutter idyl. Vi skal også huske, at de der sommerdebatter giver også nogle gange plads til nogle ting, som måske er lidt mere alvorlige. Altså, jeg synes, en ting, jeg kunne forestille mig, bliver debatteret i løbet af sommer, som jeg faktisk håber, det bliver debatteret, det er, som faktisk Mads Kastrup Avis skriver om i dag, det er den nye integrationsydelse, den træder jo i kraft i dag. Og den betyder jo, at der er tusindvis af danskere, der oplever at få halveret deres oprindelige kontanthjælpsydelse til noget, der simpelthen er så lidt, at de nærmest nærmer sig en fattigdomsgrænse. Og de ligger solidt under. Ikke den globale fattigdomsgrænse. Så det er en debat, Henrik Marstal, du forestiller dig, at vi kommer til at tage. Jeg tror faktisk, når vi taler om Facebook, jeg tror faktisk, at det er en debat, der kan være med til at blive mobiliseret af, at helt almindelige mennesker har lyst til at tage den. Men jeg er glad for at se, at det faktisk bliver taget så alvorligt i massevis i dag, for jeg synes, det er en meget, meget væsentlig debat, som jeg håber kommer til at blive taget, fordi det er godt nok forkert, at det er sket. Så der kan Facebook også understøtte det, den? Det tror jeg i hvert fald. Og være med til også at understøtte den demokratiske samtale, og det er ikke bare infantiliseret, som Katrine Marie Guldager har en tendens til at kigge på det. Mads Kastrup, hvordan ser du på sommerens nyheder? Altså, er du på team integrationsydelse, eller på badestrand og sommerbryster? Jamen det hele, i det hele taget. Altså jeg har jo nævnt mange af dem, som er sådan slagerne, klassikerne, kan man sige. Men derudover, så hvis man skal løfte sig lidt op over det, så ved vi jo godt, at nogle af de ting, vi også har haft i det her program, altså kommer til at køre videre. Vi havde så ikke Brexit, men altså Brexit og EU og England og aftale og hvad i Danmark og så videre, den kommer til at køre. Fordi der er så stor politisk interesse inden, og fordi at der er så stor usikkerhed om, hvor vi skal hen nu, og hvad der kommer til at ske. Jamen, vi får et Dexit. Ja. Vi skal stemme om at få en britisk løsning i Danmark. Det tror jeg så ikke, vi gør, men hvorfor ikke? Jamen, det altså, fordi nu har hele EU-systemet, og jeg tror faktisk også, befolkningen har fået sig en forskrækkelse, altså, som handler om, at der er en vis fortrydelse, kan jeg forstå, blandt Brexit-tilhængerne i England, samt at de jo sådan set også i øjeblikket viser sig at være fuldstændig magtesløse over for den situation, de selv har sat landet i, osv. Men det er jo en lang årrække, vi skal se det over, om det her, det er jo ikke sikkert, at det er en dårlig idé for England at træde ud af. Vi ved det ikke. Vi ved ikke, hverken hvis de var blevet, eller hvis de trak sig. Men de politiske konsekvenser er noget, du også ser blive diskuteret her i sommerperioden. Det er vildt, og det skal der nok være nogen, der gør og har interesser i. Og det samme med Tern. Den kommer også til at køre, og det kunne jo være, Gud forbyde det, at der finder en terrorhandling sted igen. Det kunne være i forbindelse med OL, det kunne være alle mulige steder, ikke? Altså, ja, eller Tour de France. Ja, og nu talte vi lige om, at det begyndte at blive en normal tilstand, snarere en undtagelsestilstand. Og deri ligger jo også, at vi forventer, at det sker igen. Sulamgurani. Jamen, jeg tror, vi får en masse vintest, ikke? Og så får vi noget med grillbøffer usund, og det giver kraft. Det får vi selvfølgelig også det der, ikke? Og så tester kartoffelsalat og sådan noget. Altså, jeg håber selvfølgelig, at den amerikanske valgdebat kommer til at fylde over sommeren, fordi den fylder rigtig meget for os. Det er jo til november, vi skal have valg, og vi kan snakke Brexit rigtig meget. Og jeg var ved at få et blodprop, da jeg fandt ud af, at det faktisk blev en realitet. Var du det? Altså, jeg var i Frankrig, og jeg boede på værelse med en investment banker fra New York, min gode veninde, og vi vågnede og tændte for fjernsynet, og altså, vi kollapsede nærmest. Altså, for mig, jeg er meget, meget pro-EU, så det er klart, at jeg har fulgt meget intens og meget tæt. Og du ser ikke det her nej som en måde, EU faktisk kan altså, reformere sig selv, at det kan være altså, wake-up call? Vi skal passe på, at vi ikke bare skyder skylden på England og siger, det også fordi, de er dumme. Det har jeg været slem til at gøre, fordi det er det eneste ord, jeg havde i munden, det var stupid. Men det er klart, det er et vink med en vognstang til EU, og det er det der med, det er en modreaktion. Hvis du står på en fabrik et eller andet sted, ude på Børlandet, et sted i England, så ved du godt, at det er din måde at lave et oprør på. Så det er, og det er det, vi kommer til at se i USA også. Jo, men der er jo også dem, der står ude på landet, på Børlandet, som du kalder det, der i høj grad er blevet berørt. At 330.000 migranter har England jo alene modtaget sidste år, og de kommer jo til at true dem på Børlandet, som du taler om, de her stupid people's jobs, så kan man ikke godt forstå, at de tager til genmæle mod et EU, der virker som et elitært projekt? Løsningen var ikke at forlade EU. Løsningen er at blive ved forhandlingsbordet og finde nogle holdbare løsninger. Så det der, man får aldrig noget ud af at melde sig ud af fællesskabet. Så det er en dårlig... Så man skal altid true med at blive i stedet for at gå? Man skal faktisk true med at blive, det gør jeg i hvert fald. Så tror jeg med at blive, og så får jeg mere for at gå. Så det er sådan min løsning på det. Nej, det er sagt i spøj, men det er ikke, vi løser ikke det, jeg ved, de forlader det. Hvis de er heldige, så ender de med at få en løsning, der minder lidt om Norges. Og Norge fungerer jo fint, men Norge har olie, det har England ikke. Så lad os nu sige... Schweizerne, de lever jo ganske udmærket uden for EU, selvom de ikke har olie. Det er jo lidt komplekst. Men altså, igen, det kan godt få store konsekvenser. Lad os nu se, nu de lige mistet deres AAA-rating i dag. Det synes jeg er ret alvorligt. Så det har store konsekvenser. Når vi så siger på ud over test af grill og færdig smågrill og hvidvine, så tror jeg, at det amerikanske valg kommer til at fylde noget, simpelthen fordi, at det er et historisk spændende valg. Og hvad tror du udfaldet bliver? Hillary eller Trump? Altså, jeg har jo tidligere sagt, at Hillary vinder for selvfølgelig. Hun kommer til at blive en meget upopulær præsident, men hun kommer til at vinde. Hun står over for en gigantisk opgave at overbevise dem, som ikke vil have hende om, at hun er en god præsident. Fordi hvad er det, Hillary vil? Jeg tror, det er det, vi mangler at få et svar på. Jamen, Hillary vil jo gerne skabe en supermagt, som er velrespekteret og som er diplomatisk i forhold til resten af verden. Hvor Trump er jo meget mere, vi vil gøre USA great again. Vi vil tilbage til de der kapitalistiske dyder, bygget på folk, der vil noget, og vi vil jo deportere alle dem, som nasser på systemet. Så mere Hillary betyder mere af det, vi har i forvejen. Trump, det er det wildcard, hvad bliver det? Og nogle af de ting, som man har troet med, kan jo slet ikke komme igennem med. Det skal vi huske på. Det er trods alt ikke et diktatorship, vi har i USA. Men nu siger du det der, make America great again. Altså, det er jo hans payoff, og det kan vi alle sammen huske. Men hvad er det, Hillary's er? Det er sådan noget Hillary for America, eller et eller andet. Ja, er det sådan den mest fantasiløse stab? Ja, hun kører mægtig meget på kvinderne. Det er dem, hun mobiliserer, og det er ikke... Altså, du kan ikke vente amerikanske valg uden kvinderne og latinamerikanerne. Og sådan, altså, så hun mobiliserer den rigtige vælgergruppe. Men Trump, han har et fantastisk... Han har jo givet alle øgenavne, eller kælenavne, om man vil. Og det har været med til at styrke hans retorik, og det er noget, folk kan forstå. Det er ørehængere. Og hvis du virkelig begynder at høre på det, han siger, så selvom du er smart og veluddannet, vil det også skabe rationale i de fleste educated menneskers hjerne. Så han er virkelig dygtig til det der. Hvad er hans øgenavn for Hillary? Jamen, det var det der, hvad er det, han sagde, hysterisk, eller det, han sagde et eller andet, det var ude forleden. Han det må du have noteret dig, Henrik Marstal, hvis der var noget med hysterie, livmor og sexisme. Nej, det har jeg ikke, men jeg synes også, valget er meget interessant, fordi det giver jo, altså, det der så sagde, netop de to personer, der står over for hinanden, Trump og Hillary Clinton, det er jo, at hun har mulighed for at blive den første kvinde, der bliver valgt, og jeg tror, der er mange, der ikke vil stemme på hende, fordi hun er kvinde. Jeg tror, vi kan se det. Omvendt kan vi sige, at Donald Trump er måske den sidste hvide, patriarkalske mand af den gammeldags type, som mange jo samles om. Den amerikanske maskulinitetsforsker Michael Kimmel, der var i Danmark for nylig og holdt et meget spændende oplæg om de her ting, argumenterer jo for, at netop fordi Donald Trump personificerer den gamle, hvide, vrede, patriarkalske mand... Ham på kommentarsporet. Så er der mange mennesker, der har lyst til at stemme på ham, fordi der er nogen, der synes, at endelig en stærk mand, endelig noget, vi kan holde fast i. Og samtidig er det en oplagt anledning til at undgå at stemme på en kvinde. Jeg tror også, der er mange kvinder, der vil undgå at stemme på Hillary, fordi de et eller andet sted ikke synes, at en kvinde skal have lov til at have det embede. Mm. Men hun kommer til at vinde, det er, altså jeg er ret overbevist om det. Tror du? Ja. Ja, det tror jeg, hun gør. Tror I virkelig, det gør sig gældende, altså at kvinder, de modsætter sig at stemme på kvinder? Man kan jo ikke se ligefrem det samme mønster i Danmark. Vi har lige haft en kvindelig statsminister, der er kvindelig partileder, det var også hos dig, Pelle. Det var også den første, ja, det er rigtigt. Men altså, jeg synes det, ja, altså hvis vi skal snakke det amerikanske valg, altså det der er problemet er jo, at der er jo selvfølgelig, det der kønsaspekt er jo super spændende, fordi at, hvad hedder det, det ville da være fantastisk med en kvindelig præsident, det er jo grotesk, der ikke har været det endnu, men der er også et klassespørgsmål i spil her, og der har vi altså et problem med Clinton, fordi hun er jo en del af den rigtige både politisk og økonomisk elite i USA, og det er jo, og hun står over for en Trump, som jo også det er det, også. Men som formår jo, og for eksempel... Og solidariserer sig med underklassen. Jamen, han kritiserer for eksempel de frihandelsaftaler, som jo er noget, eliten elsker, men som almindelige mennesker egentlig ikke har oplevet som forbedringer. Det er jo lidt den samme diskussion, som vi har med Storbritannien. Der er jo sådan en elite, der simpelthen ikke kan forstå, at alle de privilegier, de selv har fået, at dem er dem, der ikke har fået dem, ikke lige så glade for. Men kan eliten ikke solidarisere sig med underklassen? Mig bekendt dig, Pelle Dragsted. Du kommer jo ikke ligefrem for et uuddannet hjem. Nej, men jeg kommer heller ikke for noget. Altså, jeg kommer fra et ganske almindeligt socialrådgiver hjem, altså, men lad nu det ligge. Hvad hedder det? Det nej, jeg kommer det synes jeg, vi skal drømme meget med. Du kommer da fra et akademiker hjem. Ja. Nej, altså, jeg er vokset op med to socialrådgiver, så det kan du kalde akademiker eller ej, men det... Det er trods alt en videregående uddannelse. Ja, ja, men altså, jeg har intet imod akademikere. Jeg siger bare, at der er lige nu i verden, i USA, i Europa, et voksende skel mellem en politisk og økonomisk elite, som får det der ord med stupid meget hurtigt op i hovedet, når de ser, hvordan andre mennesker ikke deler deres begejstring for eksempel frihandelsaftaler og andet. Og der har vi simpelthen et problem i, at vi har en Clinton, som i den grad i befolkningens øjne repræsenterer eliteinteresser, så har en Trump, som uretfærdigt nok har formået at placere sig mere som en folkets mand, i hvert fald har en mere realistisk tilgang i de her menneskers øjne til for eksempel, at de her frihandelsaftaler, USA har lavet, de har altså bare ikke været til glæde for den almindelige lille landbruger i USA, eller for industriarbejderne. Præcis, ligesom EU ikke har været til gode og gavn for de ufaglærte eller de faglige. Hvis vi ikke ønsker Trump, hvis vi ikke ønsker, hvad hedder det, UKIP, hvis vi ikke ønsker, at Front National vinder næste valg i Frankrig, jamen så må så nogen som... Suleima, du er blevet elitens repræsentant for det. Nej, så må man simpelthen komme væk fra det der med stupid, og så må man forstå, at det system, der er skabt, den måde, som, at den vækst, vi oplever, kun til gode ser en lille bitte del af befolkningen, den utryghed, som man har skabt gennem det reformamok, som man også har gennemført herhjemme, jeres projekt, det kører ud over grænsen, og det kan man så være glad for eller ikke glad for, men hvis ikke der bliver rettet op i EU nu og globalt, faktisk, så bliver det de kræfter. Nogle steder heldigvis er det venstreorienterede kræfter, det er jeg jo glad for, som inkarnerer det. Vi skal til at runde debatten proces, af, fordi... Men andre steder er det desværre de værste højre kræfter. Kære Pelle Dragsted. kære Pelle Dragsted. Vi skal til at runde debatten af. Der er 4 minutter tilbage, og vi har et punkt, der hedder ugens overprivilegerede stakkel. Vi kan sagtens udnævne eliten. Ja, i EU, tror jeg, vil være dit bud på, hvem der sådan er... Måske. Ja, jeg havde selv fundet en anden fra politikens klummeunivers, som jeg jo er en stor elsker af. Det er jo også på baggrund af politikens klummer, undtagen din, Henrik Marstad, at den her pris er blevet stiftet. Altså folk, der er overprivilegerede og utrolig ondt af sig selv, selvom det ikke er en pind synd for dem. Tidligere venner er blandt andet, og det er en mere for din verden, Mads Kastrup, Ekstrabladet, Jimmy Levakovic, det er jo en af jeres elskede figurer. Morten Messerschmidt har også fået prisen tidligere, og prins Henrik. Det var Henrik. Også på sin plads, synes jeg, i det tilfælde. Jeg vil bare kort nominere en kvinde, der synes, at det er for galt, at når nu hun er blevet bachelor fra universitetet, at hun så ikke bliver fejret. Det synes hun er utrolig synd for sig, og selvom hun jo principielt sagtens kunne køre rundt i en guldkaret, hvis det var sådan, hun ellers gad at arrangere det, og så fejre sig selv. Altså det eneste betingelse, jeg har for, at hun skal beholde sit eksamensbevis, da hun holder op med at beklage sig i politikken. Jamen, jeg er helt med på den der. Den er du med på. Hun har lige fået en gratis uddannelse, altså. Nu klapper hun i. Jeg er meget tændt. Altså, jeg synes, hun er en god kandidat, sådan her, med nærhedsprincippet i den daglige andedam. Ja. Jeg vil sige, at hele forligskredsen bag det her tiltag i dag, integrationsydelsen træder i kraft, det vil sige, det er regeringen og de støttebærende partier. Er de ugens overprivilegerede stak? Fordi det er jo en tankegang, der er... fuldstændig ude af stand til at forstå, hvor meget det her der kommer til at ramme mennesker rent konkret. De mennesker er jo netop privilegerede, fordi de ikke ved, hvad det vil sige at leve på enten vi taler om fattigdomsgrænsen eller under fattigdomsgrænsen, de har ikke mulighed for at sætte sig ind i, hvad det er. Og det er jo et privilegeret standpunkt. Så det synes jeg faktisk vil være dem, jeg vil kåre som ugens overprivilegeret stakkel. Pelle Dragsted, hænder det opbakning for dig? Det kunne også være ham, hedder han ikke Smedegaard, der lige har røget for posten i Mærsk. Jeg så han ude og sige, at han måtte sluge sin stolthed. Men han fik så lige en gyldne håndtryk på 20 millioner til lige for den til at glide ned. Efter 8,5 år på posten, han har ført virksomheden gennem en finanskrise, han har solgt Lindøværftet, han har slanket både med Dansk Supermarked og med Danske Bank, etc. etc. Han har leveret et ret solidt stykke arbejde. Og jeg har ondt af ham? Jamen, jeg har jo ikke ondt af nogen. Men jeg kan da godt forstå, at han måske ikke helt havde set det komme på den anden side, så forstår jeg godt de strategiske overvejelser osv. Du siger Niels Smedegaard fra Mærsk. Ja, men ellers er jeg også lidt tiltrukket af hele Juncker-segmentet i EU, ikke? Altså hele den her nærmest sådan lidt... Altså jeg vil gerne specificere Juncker-segmentet og kombinere det, vi har talt om eliten og det skilt, som Pelle han har redegjort for, som er sandt nok. Jeg vil gerne nominere Margrethe Vestager. Ej, hvorfor det? Ej, det bliver jeg sådan, hvorfor det? Fordi at hun forleden sad i DR2 og sagde, at jeg synes, det er et grundskud mod det, jeg i hele mit voksenliv har oplevet som den måde, vi skulle være sammen i verden på. Og der er det så, jeg tænker, altså, Margrethe, har du ikke forstået noget? Nu har vi de sidste godt 40 år talt om det demokratiske underskud i EU. Du har ignoreret det fuldstændig. Lige pludselig kommer det nu. Hun har da taget sommeransvar. Hvorfor stiller du dig ikke op og siger, shit, vi skulle have gjort noget ved det demokratiske underskud. Vi ligger, som vi har ret. Fordi hun ikke er enig. Jeg synes sådan set, at Margrethe Vestager selv er ude om, at hun står i den her situation i dag. Og derfor så er hendes beklagelser over Brexit er sådan set på mange måder en parodi på lige præcis elitepolitikeren, som ikke har forstået, at der findes en virkelighed derude, som melder sig nu. Jeg står bag dig i nominering af Margrethe Vestager. Pelle, kan jeg virkelig hente opbakning for dig? Jamen, det kan vi godt. Jeg har skrevet om det i Ekstrabladet i dag, så kan man gå ind og læse det. Som udtryk og det blev de sidste år, jeg tror, vi lander på Margrethe Vestager, fordi vi skal til at runde af. Solange Guarni, tak til dig, Mads Gastrup, Pelle Dragsted og Henrik Majstad. Det har været en fornøjelse. Vi er tilbage igen i august.